Najlepszy dla Twoich rodziców. Aflofarm. Kto powiedział, że jesienią i zimą mamy mieć mniejszą odporność i musimy zrezygnować z aktywności w plenerze? A kto powiedział, że jesienią i zimą mojej córce ma brakować sił do nauki? I kto powiedział, że moja rodzina, jak 90% Polaków, ma mieć niższy poziom witaminy D3? Przecież mamy Molekin D3! Suplement diety Molekin D3 to wysoka ilość witaminy D3 polecana przez ekspertów. Warto zadbać o odporność, mocne kości i mięśnie, ale nie warto przepłacać. Najwyższa pora na Molekin D3. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polski w Radio Czwartek. 9 września minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje Wiesław Gołas, jeden z najbardziej lubianych polskich aktorów, informuje PAP. Rosnąca liczba nowych zakażeń COVID-19 w tej chwili nie przekłada się na zwiększenie liczby pacjentów w szpitalach, mówi minister zdrowia. Za chwilę też Nowy Jork, dwa dni przed 20. rocznicą ataków terrorystycznych. Zaczynamy od smutnej informacji. Zmarł Wiesław Gołas, jeden z najbardziej lubianych polskich aktorów, poinformowała Polska Agencja Prasowa. Wiesław Gołas miał 90 lat. W swoim aktorskim dorobku zagrał ponad 120 ról filmowych, teatralnych i telewizyjnych. Za pół godziny poznamy najnowsze dane epidemiczne. Liczba zakażeń koronawirusem w Polsce rośnie. Wczoraj resort zdrowia informował o 533 nowych przypadkach. To o 50% więcej niż tydzień temu. Minister Adam Niedzielski mówi, że ten wzrost nie przekłada się na zwiększenie liczby pacjentów w szpitalach. Przy naszej infrastrukturze, która ma w tej chwili na tym minimalnym poziomie 6 tysięcy łóżek, to do jej zapełnienia naprawdę to co najmniej miesiąc jest, a potem w ciągu 2-3 dni my jesteśmy w stanie tą infrastrukturę zwiększyć do 12 tysięcy. W szpitalach jest teraz prawie 600 pacjentów covidowych, 70 osób oddycha za pomocą respiratora. W pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi jest 19 milionów Polaków. Premierzy Polski, Ukrainy i Słowenii będą dziś na forum ekonomicznym w Karpaczu. Będą uczestniczyć w panelu Europa, kierunek odbudowa. Karol Dermors. Premierzy Polski, Ukrainy i Słowenii pojawią się na forum ekonomicznym po południu. Najpierw zaplanowano spotkanie Mateusza Morawieckiego z Denysem Szmyhalem, a także wspólną konferencję prasową. Następnie szef polskiego rządu weźmie udział w podpisaniu listu intencyjnego w sprawie utworzenia Dolnośląskiej Doliny Wodorowej. Kluczowy projekt, który zrzesza różne środowiska firm i ośrodki akademickie znajdujące się na Dolnym Śląsku. To na pewno kolejny dobry, duży krok w kierunku neutralności klimatycznej. Mówi Piotr Wojtyczka, wiceprezes Legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej, która zaangażuje się w nowy projekt. W sektor OZE mocno wchodzi też Orlen, zapewnia prezes spółki Daniel Obajtek. To są farmy na Bałtyku. Jesteśmy też bardzo mocno zaawansowani. Zaczniemy budowę pierwszej farmy w 2023 roku. Finałem forum będzie wieczorna gala wręczenia nagrody Człowiek Roku Forum Ekonomicznego. Z Karpacza Karol Darmoros, Polskie Radio. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta uważa, że są przesłanki do pozwania Komisji Europejskiej przez Polskę. Chodzi o opóźnianie wypłaty środków z Unijnego Funduszu Odbudowy po pandemii. Wiceminister Kaleta powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że ma wątpliwości co do tego, jak szybko sprawa zostałaby rozpatrzona. Artykuł 265 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej przewiduje, że w razie naruszenia przez Komisję traktatów może państwo członkowskie pozwać Komisję również właśnie za bezczynność. Czy taka procedura w tym momencie jest adekwatna? Wydaje mi się, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie zająłby się tą sprawą tak szybko, jak choćby zajmuje się różnymi sprawami dotyczącymi sądownictwa. O szybkości rozpatrzenia tego środka bym nie uznawał, natomiast taka procedura rzeczywiście jest i moim przekonaniem na dzisiaj działania Komisji Europejskiej spełniają przesłanki do zastosowania tej procedury. We wtorek Komisja Europejska zwróciła się do TSUE o nałożenie kar finansowych za nieprzestrzeganie decyzji o zawieszeniu Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Za godzinę senatorowie zbierają się na dwudniowym posiedzeniu. Senat zajmie się m.in. nowelizacją ustawy o radiofonii i telewizji, która wprowadza zmiany w zakresie warunków przyznawania koncesji nadawcom medialnym. Małgorzata Naukowicz. Zaproponowane przez posłów Prawa i Sprawiedliwości zmiany w ustawie o radiofonii i telewizji umożliwiają m.in. przyznanie koncesji jedynie podmiotom medialnym z siedzibą w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego niezależnym od osób, instytucji czy firm zagranicznych spoza tego obszaru. Senatorowie zajmą się też nowelizacją ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe. Zakłada ona wzrost o 40% wynagrodzenia prezydenta, wzrost wysokości diet dla radnych o 60% oraz wzrost wynagrodzenia pracowników samorządowych. samorządowych. Izba zajmie się też nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Jej celem jest przyspieszenie osiągnięcia poziomu 6% PKB na ochronę zdrowia w 2023 roku. W nowelizacji są też przepisy dotyczące naruszania nietykalności personelu punktów szczepień przeciw COVID-19. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Senat ma też przyjąć uchwałę upamiętniającą ofiary ataków terrorystycznych z 11 września 2001 roku. Na dwa dni przed obchodami 20. rocznicy zamachów tysiące Amerykanów odwiedzają pomniki upamiętniające ofiary terrorystów z Al-Kaidy. Odwiedzający Dolny Manhattan, gdzie stały wieże World Trade Center, mają świeżo w pamięci wydarzenia sprzed dwóch dekad. A lot of anger and sadness. Odczuwałem złość i smutek. To jest dla mnie najwspanialsze miasto na świecie. Nie mogłem uwierzyć, że coś takiego ma tu miejsce. Pamiętam też, jak to miasto się podniosło, a mieszkańcy pokazali siłę. Ale 11 września był smutnym dniem. Brałem prysznic, gdy mój przyjaciel zaczął krzyczeć, że samolot rozbił się o World Trade Center. Niemal eksplodowałem z emocji. Nawet dzisiaj, gdy o tym myślę, dostaję gęsiej skórki. Nie mam własnych wspomnień z tego dnia, bo miałem wówczas 3 lata. Dlatego ważne są takie miejsca, jak te pomniki w formie basenów. Każdy może oddać hołd ofiarom. Cieszę się, że mogę tu przyjść i je upamiętnić, mimo że nie mam własnych wspomnień. Z Amerykanami, którzy odwiedzili nowojorskie pomniki upamiętniające ofiary ataków z 11 września, rozmawiał Marek Wałkuski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To będzie bardzo ładny dzień. Wszędzie dużo słońca, mało chmur i bez opadów. Na termometrach w całym kraju 25-26 stopni. Nieco chłodniej jedynie na północnym wschodzie 23. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zróbmy sobie małą przerwę, żeby przypomnieć kierowcy Tire jadącego autostradą A4 w kierunku Katowic, że właśnie mija jego 4. godzina jazdy. Panie Marcinie, czas na odpoczynek. Przypominam, 4,5 godziny jazdy, 45 minut przerwy. Ty też jesteś kierowcą zawodowym? Zmęczenie jest naturalną konsekwencją twojej pracy. Nie pozwól, aby doprowadziło do wypadku. Dowiedz się więcej na www.bezpieczniwdrodze.pl. Nie prowadź bez przerwy. Kampania Państwowej Inspekcji Pracy. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian? A co my mamy z tego, że kupujemy w Media Expert? No jak to co, Barbara? Za każdego wydanego tysiaka dostajemy 100 zł rabatu. Aha. Teraz w Media Expert za każde wydane 1000 zł na produkty w promocji dostaniesz 100 zł rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Media Expert jest tu. Teraz ceny w dół. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Pytacie, jak pchnąć kulą? Powiem tak, my kulę namawiamy, by pchnąć się samemu. Najlepiej po miliony. Bądź mistrzem i wygrywaj w punktach Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 6 milionów złotych. Zosia, jak klientka przychodzi zapłacić abonament Orange, to jakoś tak niezręcznie pytać mi ją o numer telefonu. Artur, to zapytaj o numer klienta. W Żabce wystarczy numer telefonu lub klienta, by opłacić abonament Orange. Już od złoty 99 za rachunek. Żabka. Mały, wielki sklep. Więcej na żabka.pl. Pani dietetyk, z jedzeniem to różnie. Czasem jakiś fast food. A używki? Kawa. I nie tylko. Musi pan zadbać o zdrową wątrobę i uzupełniać magnez, który może być wypłukiwany. Proszę brać nowość. ProLiver plus magnez. Na wątrobę? Super, ale magnez to ja już biorę. Teraz wystarczy panu jeden produkt. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby, a co równie ważne, dostarcza odpowiednią dawkę magnezu. ProLiver plus magnez. Dodatkowe działanie w jednej tabletce. Suplement diety ProLiver plus magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Wchodzę do oddziału PKO Banku Polskiego i mówię: chcę wziąć pożyczkę gotówkową, ale przez aplikację IKO i koniecznie z szybką wypłatą. A pracownik pyta, czy pieniądze na koncie już w 30 sekund od akceptacji umowy to wystarczająco szybko? Tak od ręki? A prowizja? Niższa szansa niż myślałam. Weź pożyczkę przez aplikację IKO. Samodzielnie lub z pomocą pracownika oddziału. RRSO 7,45%. Udzielenie pożyczki uzależnione jest od posiadania zdolności kredytowej. Więcej na pkobp.pl. PKO Bank Polski. Dzień dobry. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka przed południem. W Trójce przed południem ponownie witamy Państwa w składzie Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Audycję realizuje Michał Jakubik, a wydaje Jacek Pietrasik. Polska muzyka w wykonaniu 86 artystów z trzech kontynentów zabrzmi od 11 do 18 września w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie. Jutro odbędzie się koncert inauguracyjny drugiego Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej imienia Stanisława Moniuszki, a naszymi gośćmi w tej godzinie będzie profesor Andrzej Tatarski, przewodniczący jury, i pani Liliana Zalesińska z biura konkursowego, która wszystko wie na temat konkursu. A Ryszard Jaźwiński porozmawia dzisiaj z Ksawerem Szczepanem, panikiem, dokumentalistą, który zrobił film o jednym z najpopularniejszych w Polsce artystów estrady i kabaretu, Bohdanie Smoleniu. Mateusz Matyszkowicz oczywiście przygotował trójkowy felieton kulturalny, a w nim no, najbardziej ciekawe rzeczy do przeczytania, ale na dzień dobry małe wspomnienie. Już, już. Ta pieśń to awanturka, o kogo, o kapturka, jakiego czerwonego, zmodyfikowanego. Nie była to dziewczynka, lecz chłopiec jak malinka. Czapeczkę nosił z szykiem, czerwoną z kutasikiem. Ucha, tralala, kapturek 62. Ucha, tralala, kapturek 62. U babki, co za lasem, mieszkała w białym domku. Kapturek czynił czasem gomorkę ze sodomką. Ta babka, a kto ona? Morskiego wilka żona. Gdy mąż się szarpał w szkwałach, kapturka zapraszała. Ucha, tralala, kapturek 62. Ha, tralala, kapturek 62. Gdy wilk powrócił z rejsu, kapturek był na kapturek był na miejscu, bo właśnie z żoną wilka płynęła mu ta chwilka. Speszeni wszyscy troje, wróciłeś, siądź, postoję. Czas tak zazwyczaj rączy, zupełnie się nie kończy. Ucha, tralala, kapturek 62, ucha, tralala, kapturek 62. Lecz cóż to, zamiast natrzeć, wilk na kapturka patrzy, na jego torsik boski. I przełom wilku morskim. I zamiast pogniewać się, urządzić awanturkę, zamieszkał w innej chacie szczęśliwy wilk. Kapturkiem. Ucha, tralala, kapturek 62. Ha, ha, tralala, kapturek. Pan Wiesław Gołas, wielki aktor, odszedł od nas, ale jednak został z nami swoją twórczością. Myślę, że będzie jednak tworzył w wielu młodych artystach nowe rzeczy. So happy you could die. I told myself that you were right for me, but felt so lonely in your company. But that was love and to make us still remember.

Trójce przed południem Mateusz Matyszkiewicz. Trójkowy felieton kulturalny. W 1900 roku, jak czytam u Piotra Łopuszańskiego, Władysław Reymont miał wyjechać do Włoch. Zamiast tego stał się ofiarą wypadku kolejowego we Włochach, wówczas pod Warszawą. Wypadek był nieszczęśliwy. Złośliwcy mówili, że poważnie uszkodził zdolności pisarskie Reymonta. Ale jednak wysokie odszkodowanie, mimo że Reymont nie był z niego zadowolony, pozwoliło mu usamodzielnić się finansowo, było czymś w rodzaju stypendium, dzięki czemu Reymont w kolejnych latach napisał m.in. Chłopów. Tego wszystkiego dowiaduje się właśnie u Piotra Łopuszańskiego w książce, do lektury której ponownie wracam. Warszawa literacka przełomu XIX i XX wieku. Literatura bardzo smaczna i stanowiąca znakomitą odtrutkę na lata edukacji, którą przeszliśmy. Wciąż bowiem nasze spojrzenie na polską literaturę tego okresu naznaczone jest przez PRL-owskie przekłamania. Pozytywistów i innych pisarzy tamtego czasu każe nam się widzieć jako tych, którzy walczyli z uciemiężeniem chłopów. W zasadzie tylko kontekst społeczny interesował PRL-owską historiografię. Zapominamy jednak, jak szerokie było spektrum ich poglądów i spojrzeń na świat. Z tej edukacji szkolnej nie wynieśliśmy także pogłębionej znajomości ich życiorysów. Od rzeczy prostych, jak wzrost, jak upodobania, po rzeczy niezwykle poważne, jak to, jakimi tytułami wypełnione były ich biblioteki i jak pracowali. Wejście w tamten czas jest niezwykle ważne. Pozwala nam zobaczyć, jak wielką pracę musiała wykonać polska inteligencja, aby pomimo carskiego ucisku przechować kulturę polską i rozwinąć ją tak, aby w roku 1918 mogła już rozkwitnąć w wolnym państwie. Piotr Łopuszański, Warszawa literacka przełomu XIX i XX wieku. Trójkowy felieton kulturalny. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Od czego mamy zacząć? Nocy już nie mogę spać. Ludzie się tłumaczą. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowijam rok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. Mieszany z pasją, dlaczego nie pociąga świat? Chciałbym mnie na własność. Już nawet nie ogarniam strat. Stawiam do tyłu krok. Niebo spowijam rok. Nie wiem, nie chcę wyjść stąd. Wyjść stąd. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie nas, nas. Lubię, kiedy nad nami panuje ciemność. Dobrym jeszcze wiewiało dawno na zewnątrz. Bez światła nie będzie. W Trójce przed południem naszym gościem jest profesor Andrzej Tatarski, bo też za chwilę rusza druga edycja Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki, a pan profesor jest przewodniczącym jury. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią, witam radiosłuchaczy. To też jest znowu wyjątkowa edycja, dlatego że znowu nawiążę do sytuacji pandemicznej. Pierwsza była w 2019 roku, a druga w 2021 roku, więc jednak się udało. Jednak się udało w większości festiwalom i konkursom wrócić do życia tak naprawdę. A to jest wyjątkowy konkurs i wyjątkowo wiele okazuje się jest wspaniałych młodych twórców, którzy i zgłaszali się na etapie kwalifikacji i też trafili w rezultacie do tego konkursu, panie profesorze. Tak, jeśli można, zacznę od samego konkursu. Idea konkursu jest fantastyczna, bo przecież my, no przeciętni melomani, słuchacze, znamy Chopina, znamy trochę Paderewskiego, może z współczesnej Pendereckiego, ale poza tym, no, kompozytorzy polscy są niestety mało znani, zapomniani z różnych względów, nawet wśród muzyków. I ta idea, że gra się tylko muzykę polską, gra się utwory kompozytorów polskich od baroku, poprzez romantyzm do współczesnych, z tym, że od razu mówię, że nieżyjących już, prawda? Kompozytorów, ale w każdym razie jest to cudowna, wspaniała sprawa i pierwszy konkurs pokazał, że warta była zachodu, no i liczę bardzo też, że drugi będzie równie piękny i równie bogaty. Też dla laureatów pierwszej edycji to było bardzo owocne, bo pojawiły się dwie płyty. Dwie płyty, tak, jeśli wolno. Wspomnę, że są dwie kategorie. W tym konkursie jest kategoria fortepianu, gdzie grają pianiści i soliści. Podobnie jak na konkursie chopinowskim, tylko na chopinowskim od razu powiem, gra się tylko utwory Chopina, a tu się gra utwory polskie. Oczywiście można też grać utwory Chopina. I także jest kategoria fortepianu i druga kategoria zespoły kameralne. Od razu powiem, są to różne składy instrumentalne. Dwa fortepiany, dwoje skrzypiec, skrzypce fortepian, wiolonczele, czworo, skrzypiec, tak zwany kwartet fortepianowy. No myślę, że nie muszę tego rozszerzać, ale jest to no, bardzo bogata oferta, no i bardzo ciekawa też dla słuchaczy. No właśnie, to też jest urozmaicenie dla zwykłego ucha. Też cechą tego konkursu jest to, że uczestnicy przygotowują swoje indywidualne programy zupełnie sami. To jest ich przestrzeń, zupełnie ich przestrzeń. Tak, oni wybierają, są pewne nazwiska pewnych kompozytorów, które trzeba wybrać w etapach. Dodam jeszcze, że w kategorii fortepianu są trzy etapy. Ostatni etap jest z orkiestrą, natomiast w kategorii zespołów kameralnych, który mam zaszczyt jury przewodniczyć, tam są dwa etapy. I utwory, no są pewne określenia, ale generalnie jest możliwość dużego wyboru. Każdy może sobie wybrać, każdy zespół czy każdy solista może sobie wybrać utwory, no, które lubi, które mu odpowiadają. Jakich kompozytorów wybrali uczestnicy konkursu? No, bardzo różnych. Powiem tak, że z tych mniej znanych, chociażby Józef Wieniawski, brat Henryka Wieniawskiego, znakomity pianista, Nowakowski, rówieśnicy Chopina, Elsner, czyli nauczyciel Elsnera, później Szymanowski, Paderewski. Jest ich naprawdę no, wiele tych nazwisk polskich kompozytorów, które no, cieszę się, że będą tutaj pokazane, znaczy ich utwory. Jakich ludzi, młodych twórców i niemłodych twórców usłyszymy podczas tego konkursu muzyki polskiej? Mówimy teraz o kandydatach, tak? Tak jest. Tak. Wspomnę jeszcze, że bardzo dobry pomysł, że Narodowy Instytut Muzyki i Tańca przygotował eliminację jeszcze latem dla Polaków, którzy ci najlepsi, ci 10 w kategorii fortepianu i 10 w kategorii zespołów kameralnych, już mieli pierwsze szranki, że tak powiem, pierwsze boje, słuchaliśmy ich i otrzymali stypendium na pokrycie kosztów. Tam, że mieliśmy okazję ich trochę posłuchać. Zespoły są, tak jak wspomniałem, przeróżne. Jest, tutaj się o moją kategorię chodzi, są różne składy i z tego, co już wiem, na pewno będą właśnie kwartety, na pewno będą instrumenty ze skrzypcami, instrumenty z fortepianem, skrzypce z fortepianem, wiolonczela z fortepianem. Co do poziomu, no wtedy był to poziom dobry, zakładamy, że mieli jeszcze trochę czasu i na pewno dopracowali swoje utwory i myślę, że potem jak w ubiegłym konkursie no, będą zjawiska, bo od razu wspomnę, że będzie koncert inauguracyjny laureatów poprzedniego konkursu. Będzie grał Dąbrowski, to jest pianista, nazwisko polskie, ale pianista rosyjski z Moskwy, znakomity, a jeśli chodzi o wykonawców zespołów kameralnych, będzie duet skrzypcowy, polski duet skrzypcowy. Proszę sobie wyobrazić, były wielkie zespoły, 5-6 zespołów, 5-6 członków, prawda, czy kwartety, kwintety, a tu dwoje skrzypiec, wyszło para skrzypków i po prostu zawładnęła wszystkim od pierwszego etapu, od pierwszego grania. Wiadomo było, że będą no, najlepsi. No i tak też było. I oni, cieszę się, że jutro zagrają właśnie na koncercie inauguracyjnym w Rzeszowie. Konkurs Muzyki Polskiej imienia Stanisława Moniuszki od 11 do 18 września, a jutro właśnie koncert inauguracyjny. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był profesor Andrzej Tatarski. Bardzo dziękuję i życzę miłych słuchań, że tak powiem, bo można to słuchać na YouTubie i także można wejść na Facebook i w każdym razie no, zapoznać się z tym wszystkim. Dziękuję bardzo, też pozdrawiam wszystkich Państwa. Dziękujemy.

Trójce przed południem. Naszym gościem jest pani Barbara Kraftówna. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani, przepraszam. Państwu też. Odszedł od nas rano dzisiaj pan Wiesław Gołas. Państwo się bardzo dobrze znaliście i od strony prywatnej, i też zawodowej. To trudny moment na wspominanie, bo to pewnie też ciężko się pogodzić, kiedy się kogoś znało tak blisko, że odszedł i uwierzyć, że odszedł. To znaczy i w jedno, i w drugie nie wierzę, że odszedł na zawsze, czy nawet odszedł na chwilę. Jako, że nie ma takiej możliwości, żeby odszedł. On jest i będzie. Jest i będzie poprzez swoją twórczość. Jest i będzie, jest zapisany nie tylko w różnych systemach technicznych, ale w naszych oczach, sercach, pamięci. Tak przecież tak się należy wypowiadać. Jak pani... W takich momentach. Bo ja... i tak nie wierzę. Żartował zawsze, więc ciśnął mi się na usta słowa, Wiesiu, nie żartuj. Jakie podejście do sztuki według... przez pryzmat pani spojrzenia oczywiście. Intuicja. Niezwykłe. Intuicyjne podejście do sztuki. Niezwykła intuicja, czy wrażliwość. Nie wiem jak to, czy wszystkie te określenia należy używać na dany moment, w którym był zaangażowany w sensie zainteresowania, czy okoliczności. I nagle, jak to się mówi, Wiesio zaistniał. Jako, że istniał swoją silną, bardzo silną osobowością. Non-stop, tak bym to powiedziała. Bo co wyprawiał we śnie, trudno nam określić. Nie udało się to spenetrować tej dziedziny. Czy... przypomina pani sobie taki najciekawszy moment waszej współpracy zawodowej, czy na planie, czy filmu, czy serialu, czy też na deskach teatru? W zasadzie nawet teraz, chcąc odpowiedzieć na pani pytania, nie jedno, a kilku, bo tak on obejmował potężny obszar naszej egzystencji swoją wyobraźnią i aktywnością. Więc na dobrą sprawę w momencie, kiedy pojawiał się fizycznie, to wiadomo było, że jesteśmy już w kręgu jego wyobraźni. Należało się spodziewać niezwykłych, zupełnie niespodzianek fizycznych, czyli nazwijmy to sytuacyjnych, no i tych, które już wiążą się z, bo ja wiem, z jakąś dyscypliną, w tym wypadku używam tego słowa, jako że mówimy o zawodzie, dyscyplina aktorska, zawodowa dyscyplina. Czyli pan Wiesław Gołas nie tylko wypełniał swoją osobowością poszczególne role aktorskie, ale też wszystkich wokół współpracujących zapraszał do swojego wyjątkowego świata, świata bardzo wyobraźni. Bardzo inspirował. To była twórczość po prostu niezwykła, jako że na jego jakiś niezwykły właśnie odruch, w tym wypadku, bo dyscyplinę musiał w jakiś sposób honorować, dyscyplinę słowną, słowa pisanego. Natomiast co mógł ze słowem pisanym, które zamieniało się w słowo mówione, tego nikt nie był w stanie przewidzieć. To jest ta tajemnica artystyczna, która w wyjątkowych osobach po prostu jest. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. A ja bardzo dziękuję, że jest to analizowana jego postać, jego talent, z którego będą następne długo i zawsze korzystać następne pokolenia. Myślę, że na pewno. Bardzo dziękuję moim państwu. I ja dziękuję. Gościem była pani Barbara Krawcówna. Fix my mood. Today it's as dark as my roots. If I ever let them grow out. Now all of my oceans have ripped tides. Can't seem to find what's wrong. The whole world is letting me down. Don't you think the early 2000s seem so far away? Przenosimy się w świat filmu. Ksawery Szczepanik to dokumentalista, który konsekwentnie w swoich filmach opowiada o powszechnie znanych postaciach i robi to często w bardzo nieoczywisty sposób. I z tym artystą rozmawia Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Niedawno mieliśmy okazję zobaczyć twój film poświęcony legendzie polskiej lekkoatletyki Władysławie Kozakiewiczu, Po złoto. No ale wiem, że przygotowujesz już kolejny dokument, no i znowu bohater, myślę, dosyć powszechnie znany, chociaż z innej zupełnie dziedziny. Tak, pracuję obecnie nad filmem o Bogdanie Smoleniu, artyście kabaretowym, który rozpoczął swoją karierę estradową w kabarecie tej u boku Zenona Laskowika i to jest początek jego wysokiego lotu, ogromnej kariery, ogromnej popularności. I ogromnej sympatii wśród Polaków przede wszystkim, prawda? Tak jest, a ja w tym filmie również próbuję opowiedzieć o cenie, jaką Bohdan Smoleń zapłacił za tę wielką popularność. Bo miał w swoim życiu właśnie i blaski, i cienie, i różne momenty. O tym będziesz też opowiadał, tak? Tak jest. Jego kariera sceniczna wiązała się z nieobecnością w rodzinnym domu. W związku z tym w którymś momencie Bohdan Smoleń musiał skonfrontować się z